mifupani mwangu ninakuamini, ninakuamini, nimekujua na nimekuona, ninakuamini, ninakuamini, unipae afya mifupani mwangu ninakuamini, ninakuamini, nimekujua na nimekuona, ninakuamini, ninakuamini, tumaini langu ni wewe, ni wewe tu, sana wangu ni wewe tu, ni wewe, kimbilio langu ni wewe tu, Bwana ni wewe, Mungu wangu ni wewe tu, ni wewe tu. Yasafishe macho ili nikuone kuamini, nimekuamini.